Jó estét mindenkinek még egyszer. Ma este, ilyenkor péntek esténként a római levélben megyünk keresztül, és a 14. fejezetben vagyunk, és majd a 13. verstől fogjuk megnézni. Mielőtt elkezdjük, hadd meséljek egy kis történetet, vagy egy filmet. Most volt, nem emlékszem a tévében, de egy nagyon szeretem, sokszor láttam már, az Apollo 13 űrhajósok. Ugye amerikai űrhajósok, és van egy jelenet benne, ami nagyon tetszik, akkor megtörtént már a baleset, és az űrhajók így forog-pörög mindenfelé megy, ugye, és próbálnának visszajönni a Földre. Áramlott minden műszerük, és ugye nem tudnak tájékozódni, és hát próbálják őket a helyes pályára állítani, és nagyon tetszik benne, hogy a főszereplő rájön, hogy hát ugye hogyan is kell tájékozódni, hogy ugye kell egy fix pont, egy szilárd pont, amihez viszonyítani tudják magukat, és ugye ezt be tudják célozni. És akkor ugye rájön a főszereplő, hogy igen, hát beállítják, a Föld lesz nekik a fix célpontuk, ugye oda kell visszatérni, és akkor beállítják az ablakokba valahogy valami műszert, nem tudom, és igen, sikerül, és arra kell menniük. És nem tudom, hogy voltál-e már valaha úgy, hogy például eltévedtél. Vagy akár elmész egy idegen helyre, egy idegen városba, mondjuk Budapestre, aki esetleg nem járt még Budapesten, vagy ritkán jár, és csak ledobnak oda valahol a belvárosba, és azt mondják, hogy na, oda kell eljutnod. És ilyen próbálsz tájékozódni, önkéntelenül is azt gondolom, hogy keresünk egy fix pontot. Ja, azt mondják, hogy föl kéne menned a budai várba. Hát akkor tudod azért nagyjából, hogy hát az ott valahol fönt lehet a hegyekbe, a vár hegyben, valami magaslaton lehet talán, ha már vár. És akkor keresed és meglátod esetleg azt a helyet, és akkor beirányítod, hogy na, akkor arra kell mennem. De hát persze közben vannak utcák, különböző akadályok, épületek, amit ki kell kerülni, de igen, arra kell menni, és ugye veszed ezt az irányt. Ugye keresel valami jellegzetes pontot, egy szilárd helyet, ami nem változik, ugye az nem fog odébb menni, az a vár, hanem az ott marad, és ugye az felé akarsz igyekezni. Ha esetleg, ne adj Isten, de hát valószínűleg talán ez nem fog megtörténni velünk, de mondjuk, ha ez a tengeren, vagy egy sivatagban történne veled, akkor ott is keresel valami fix pontot. Hát, hogy ott már nehezebb mondjuk egy sivatagba, ugye ott egyszer ott van egy homokdomb, aztán pár perc múlva lehet, hogy nincs is ott. De hát akkor ugye ott van, ha egy profi vagy, hát akkor keresed a napot, vagy az égi testeket, csillagot, holdat, éppen ugye éjszaka, és ugye látod esetleg például a napot, na, ugye nyugaton nyugszik a nap mindenhol, hát akkor megyek nyugatra, keleten kell, akkor megyek esetleg keletre. És ugye az egy fix pont, az nem változik. Nem gondolja meg magát a nap, hogy most éjszakra fogok menni, hanem van egy pontos pályája, amit követhetünk. És ugye enélkül a fix pont nélkül, enélkül a szilárd pont nélkül, ha ezt nem követjük, akkor eltévedünk. És ha ezt viszont követed, akkor eljutsz a célhoz. Akkor el fogsz érni oda, ahova szeretnél majd eljutni. És ugye ebben a témában, amit itt veszünk a 14. fejezetben, ez egy nagyon lényeges gondolat. Mert az egyház és a hívők, igen, követik az Urat, de olyan érdekes, minthogyha időnként elveszíteni az egyház ezt a tájékozódási pontját. És elveszíteni azt a fix pontot, amire mindig néznia kellene, és amihez viszonyítania kéne magát és a helyzetét. És ez miatt, hogy nincs egy ilyen fix pont, ezért ugye, mi történik? Eltévejedik, egy rossz irányt vesz fel, és nem jut el a célhoz. És mint az egyháznak és mint hívőknek is kellene lennie ennek a fix pontnak az életünkben, mire mindig tekintenünk kell, amin a szemünket ott kell tartani, és keresni kell azt a helyet. Ön érdekes volt ebbe a filmben, hogy volt az űrhajón egy ilyen kis ablak, talán ezt nem ilyen háromszög formája volt, és volt benne valami kis műszer, mint a puskába, tudod, hogy tudjátok, az a cél keresztszerű, és ugye ment össze-vissza a hajó, az űrhajó, és próbálták beállítani a földre, ugye jobbra, balra, föl, le, és akkor ott ment a kiabás, hogy igen, hogyan tartsd, és ugye mindig kikerülték, és hol van a föld? És igen, ott van, tartsad, és nem tudom, megállították valahogy az űrhajót, ezt a imbolygását, és akkor belőtték ezt a célt, ezt az irányt. És ugye visszataláltak. És ugye ez az, amit az egyház, mint hívők, ugye ezt elhibázhatjuk, hogy nagyon könnyen, hogy a mi cél keresztünkben nem Jézus van, nem az ő igéje, nem az ő szava van. És tudod, amikor a mi tájékozódási pontunkat mi látjuk, azt a fix pontot, akkor megnyugodhatunk. Akkor tudhatjuk, hogy jó helyre megyünk, jó felé tartunk, oda fogok érni. Igen, látom azt a tornyot, azt az épületet, azt a várat, igen, arra kell menni. Amikor ide költöztünk Győrbe, akkor néha eltévedtem, hogy hol vagyok, és akkor mindig kerestem valami ismerős épületet. Aha, ott az a víztorony, aha, igen, városházban, igen, azt tudom, de arra nem kell mennem, akkor ahhoz képest, hogy hol is vagyok, és ugye kerestem ezeket a helyeket. Néha elkeveredtem, hogy hol vagyok, most telefonos segítség. De nagyon lényeges, hogy nekünk legyen ott Jézus, legyen ott az ő igéje, hogy azt, ha beállítjuk, akkor oda fogunk találni, és nem fogunk eltévedni. És tudod, addig ne nyugodjunk meg, amíg nincs ott. Amíg nem látod. Amíg nem kerül bele abba a célkeresztedbe. Amíg nem, nincs előtted. Ezt keresd meg. Úgyhogy akkor tudjuk, hogy jó felé megyünk. És nagyon tetszett ezek az ősök, így dolgoztak rajta. Meg, igen, ott van, keresd meg. Megtalálták, és akkor arra megyünk. És ugye a mai témánkban ez egy nagyon fontos dolog. Mert ugye néztük, hogy vannak lényeges dolgok, amiben fontos, hogy egyetértsünk. Aztán láttunk ugye egyebeket, az egyebek kategóriát, amikben szabadságunk van. És arról beszéltünk, hogy bizony az ember nagyon könnyedén ezt az egyebek kategóriát, amiben Isten szabadságot adott, azt felemeljük egy olyan magasságba, egy olyan szintre, ugye ebből a lényeges szintre, amivel azt mondjuk, azt üzenjük, hogy ezek az üdvösségünket befolyásolják, hogy ezáltal lehet csak valakinek üdvössége. És ugye ezért fontos az, hogy legyen jó irányzékunk, legyen jó tájékozódási pontunk. Mert hogyha Jézust látjuk, az ő igéje van előttünk, akkor tényleg a lényeges dolgokra fogunk tekinteni. És nem fogjuk felemelni azokat az egyebek dolgokat erre a szintre. És ez egy nagyon veszélyes dolog, ez egy nagyon rossz dolog, amikor ezeket az egyebek dolgot, amiben szabadságunk van, felemeljük. És ugye beszéltünk arról, hogy amik az üdvösséget befolyásolják azokban a tanokban, azokban lényeges, hogy elkerülhetetlen, hogy egyetértsünk. Mint Jézus személye, születése, szolgálata, halála, feltámadása, a Szent Háromság, és ugye vannak ezek a tanok, amikben szükséges, hogy egyetértsünk. De mindazok, amik az üdvösséget nem befolyásolják, az egyebek kategóriában abban Isten szabadságot adott. És kiben Isten másképp munkálkodik. Ez a szabadságunk van. És hát arról is beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy mindezeket körbefonja a szeretet. Hogy a szeretet fontosabb legyen, mint az én szabadságom. Fontosabb legyen annál, hogy mi van velem, hanem legyen egyfajta szolgálatom, egyfajta tekintetem a másik emberre. Nagyon lényeges, hogy ugye ne a magunk meggyőződését prédikáljuk. Ne az én meggyőződésem legyen az a fix szilárdpont. Mert az már nem Jézus. Az már nem az ő igéje. Mert ugye ebben szabadságunk van. Ne ahhoz mérjük a másik embert, amit Isten nekem mutatott, vagy nekem adott. Mert abban az a fix pont, az az ige kell, hogy legyen, az Jézus kell, hogy legyen. És ő ebben szabadságot adott kinek, kinek másképp és másképp. Tehát kizárólag Isten igéje legyen ebben. Kizárólag Jézus maga. És nem tudom, hogyha láttátok például Lutherről a filmet, nem tudom, láttál valaki, érdemes megnézni. És nagyon jó, ahogy őt például vádolják. Jönnek a pápai küldöttek hatalmas emberek, és hú, ott van a bíróság előtt. És ugye azt mondják neki, hogy vissza kell vonnia azokat a pontokat, amiket ugye ő kiszögezett oda a templom ajtóra. És nagyon tetszik az ő védekezése, hogy mindig azt hajtogatta, mindig azt mondta, hogy visszavonja, azonnal visszavonja ezeket a tételeket, vagy ezeket az állításait, ha az igéből, ha kizárólag a Bibliából megmutatják neki, hogy tévedett. És mindig ezt hajtogatta, hogy csak az ige, csak a Biblia. És hogyha abból bemutatod, ha abból megmutatják, hogy tévedtem, akkor azonnal megvallom azt és visszavonom. De mindig ezt mondja, hogy kizárólag a Biblia. Csak az az egyedüli tekintély. Más írás, más tradíció, vagy más dolog, az nem jöhet számításba. Csak Isten írott igéje, a Biblia. És ugye nem tudták, nem tudták ellene menni és bebizonyítani ezeket a dolgokat. És nekünk is ezért az ige kell, hogy legyen. És ott vizsgáld meg ezeket a dolgokat az életedben. És lehet, hogy Isten az igén keresztül ugye neked mást és mást ad. És vannak ezek az egyebek kategóriák, amiben szabadságunk van. És nem szabad ezt felemelni. És nem szabad ezt prédikálni, ezt a meggyőződést, hogy ez az üdvösség útja. Ugye, hogy az egyebek kategóriát felemelem. Na menjünk most tovább akkor a 13. versben, tehát a 14. fejezetben vagyunk, és a 13. verset olvasom. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Figyeld meg Pálnak a gondolkodását. Ne ítélkezzünk egymás felett. Ugye, de nem áll meg itt, hanem tovább folytatta. Ne csak ne ítélkezzünk, hanem mondjuk az ember felé, aki felé van valami nem tetszésem. Valamivel nem értek egyet. Valami olyat tesz úgy én, amivel én nem értek egyet. De itt Pál visszafordítja, és azt mondja, hogy én legyek az, aki arra törekszem, én legyek az, akiben van egy ilyen igyekezet. Ugye én legyek az, aki nem okozott megütközést, vagy botránkozást annak a testvérnek. És ez egy teljesen új gondolkodás. Ez teljesen idegen, azt gondolom tőlünk, hogy hogy én bennem, hogy én tegyem ezeket a dolgokat. Ugye, Lehet, hogy valami nem tetszik ő vele kapcsolatban, de akkor fordítsam ezt vissza, és én legyek az, aki megvizsgálom magamat, hogy én ne okozzak neki botránkozást, vagy ilyen megütközést, vagy elbotlást, vagy ilyen megakadályozást az ő növekedésében. Az ember ugye nagyon szeret mutogatni. Ő a hibás, mint a gyerekek, igaz? Nekünk van három, ugye rögtön tudják, hogy de ő volt. Ugye előbb itt hagyták az ajtót, és hát most már megérkezett a tél ma, és hát rögtön azért kicsit hűvösebb van itt, nyitva adják az ajtót, puf, rögtön két perc és hideg van itt bent. És kimegyek és mondom nekik, hogy lányok, hát ne hagyjátok itt a... De én nem, én ő! Rögtön megvolt ez a védekezés. És azt gondolom, hogy mi 8-10 éves lányainknál mi sem vagyunk különbek, sokszor rögtön, de ő olyan, és én azért vagyok ilyen. De nagyon tetszik, csak annyira szeretném, hogy elkapnánk ezt a fonalat, ami Pálban van, ez a gondolat, hogy én figyeljek oda, hogy te figyelj oda a te életedre, hogy az milyen. Hogy az én életem az okoz megütközést. Az én viselkedésem, az én szavaim az okoznak megütközést esetleg valakiben. Hogy én úgy élek el, hogy az tényleg nem okoz senkinek bántódást. Nem sértek meg bele senkit. És ugye milyen szokatlan ez ma az embernek. Milyen ilyen furcsa hozzáállás vagy gondolkodás. Mert ez annyira ilyen távol vagy idegen tőlünk, hogy én magamban keresem először ugye, a hibát. És Jézus is beszélt erről valójában. Ugye ott a szálka meg a gerendával kapcsolatban, például a Máté 7. részében, a 3. versben, az 5. versig, hogy figyelj, miért nézed azt a szálkát annak az embernek a szemében, amikor pedig a te szemedben ott van a gerenda. És hogy először vedd ki ezt a gerendát, és aztán utána esetleg piszkál ki azt a szálkát a másik embernek a szeméből. De annyira tetszik ez a gondolkodás, hogy látunk valamit, és úgy nagyon szeretünk erre így hirtelenséggel reagálni. Jó, ne tedd azt! Hát mit csinálsz te? De mielőtt ezt tennénk, lépjünk vissza, lép vissza egyet, nézd meg az egész képet, és először is vizsgáld meg magadat, vizsgáljuk meg magunkat, hogy én teszek olyat. Én úgy élek. Ja, lehet, hogy ott van bennem a gerenda. Lehet, hogy ott van bennem, hogy lehet, hogy én váltottam azt ki abból az emberből, hogy ő viselkedik. És tudod, nagyon lényeges, hogy legyünk egymás szolgái. Pál azt mondja a Filippi levélben, hogy tekintsük a másikat ilyen értékesebbnek, vagy ott az eredetiben azt jelenti, hogy ilyen felsőbb rendűnek. Tehát, hogy milyen más gondolkodás ez már, igaz? Mennyire nem így működik ez a világ? És annyira ez van belénk ültetve, táplálva, hogy tehát ez a túlélés, hogy nem én valahogy én győzzek, én másszak fel, én legyek sikeres, a másikat hadd nyomjam le. De Pál megfordítja, és ez annyira jó, hogy így kéne működnie, így kellene működnie ez egy közösségben, közöttünk, hogy mi a másik haszna? Mit tudok a másik hasznára? Hogy tudok a másik hasznára lenni? Hogy tudok a másik épülésére lenni? És például ez a házasságban ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Itt nem vagytok sokan házasok, de majd azok lesztek, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor, tudod, melyik van előbb a tyúk vagy a tojás? Van a vita, hogy a férfi és a nő között, hogy az ige azt mondja a férfinek, hogy szeresse a férfi az ő feleségét, a feleségnek pedig azt mondja, hogy engedelmeskedjen a férjének. És egy-egy ilyen házas páros konfliktusban, vagy ilyen nehézségben, ez nagyon sokszor följön, hogy de ő nem szeret engem, de ő meg nem tisztel. Most akkor ugye melyik volt előbb? Mert az egyik a másikat így szinte felgenerálja, és persze nehéz eldönteni, hogy akkor melyik nem tette. Mert hogyha a férj szereti a feleségét, a feleség elkezdi tisztelni. De ha a feleség tiszteli a férjét, a férj meg elkezdi őt szeretni. És ugye ez, mintha a tűzre olajat tennél, és ez fog elkezd majd működni így egymás felé. És ez ennél érdekes a házasságban, és ezt nagyon sokan megosztották, és ezt tapasztalom én is, hogy amikor én ezt megteszem, amire Isten engem hív, akkor én ezt elkezdem vissza is kapni ebben a házasságban. És hogy én elkezdem szeretni a feleségemet, azt látom, hogy ő elkezd tisztelni. És ahogy ő tisztel engem, ez így, mint a sportolót, tudod, ez így feltuningolja, fellelkesít, hogy hú, hogy tisztel engem. És ír időnként a feleségem mondjuk egy SMS-t, hogy nemrég éppen írt egy bátorító SMS-t nekem, azt nem mondom el nekem, de nagyon jól esett, amit leírt. És tudod, úgy mentem hozzá, hogy wow, itt vagyok az igazi férfi, az igazi férj, tudod, nincs nálam jobb. És ez annyira bátorított, és tudod, úgy mentem hozzá, hogy fú, hát szeretem őt, mit tegyek neki, hogy jó legyen, hogy elmosogatok biztos, ha nem megyek minimum, tudod, tehát valamit nagy segítek. És ez nagyon érdekes a kapcsolatokban, hogy nézni a másik hasznát. És hiszem, hogy működik itt is, hogy nem ezt kezdik nézni, hogy mi van nekem, hogy mit csináljanak az én hasznomra, ahogy nekem jó, hanem elkezdem nézni azt, mit tegyek neki. Hogy én ne ütközzek, okozzak neki megütközést. Hogy én tudjam őt bátorítani. És csak képzeld el, mindenki így jön el. És mindenkinek ez van a szívében, hogy én meg akarom őt ma áldani. Én nem akarok neki megütközést okozni, nem akarom, hogy ő növekedjen. És csak képzeld el, hogy mind a 11-en, akik itt vagyunk, így jövünk. És ez milyen áldás lesz mindnyájunknak. Hogy fogunk eljönni legközelebb? Hadd imádkozzak érted, hadd bátorítsalak, hadd vigyelek haza, vagy nem tudom. Hogy segíthetnék, hogy áldjalak meg, nézni a másik hasznát. És ez fel fog emelni minket. És tudod, nem azt nézem, hogy igen, ő olyan megütközést csinált nekem. Ugye, milyen nagy változás ez, milyen forradalmi dolog ez, ahogy amit Pál mond. Amiről az ige beszél, amiről Jézus beszél. Mennyire az embertől, főleg ma, főleg a nem hívőktől, mennyire távoli ez, de sokszor tőlünk is. Ugye nem így jövünk, nem így gondolkozunk a kapcsolatokról. De hogy mi legyünk azok, akik keressük, hogy oké, én mit tehetek? Nem ő, hanem én. Mert én fogok az én életemért számot adni. És ez az a lényeg, hogy én rendben legyek. Hogy én mondhassam ezt, hogy én megtettem mindent, az én kezeim tiszták. Ahogy Pál mondta, én hirdettem nektek az igét. És én tiszta vagyok a véletektől. És ez az indulat legyen meg bennünk. És nagyon tetszik ez, és csak gondolkozz el erről, és imádkozz ezért. Hogy hogyan tudok én így szolgálni, hogyan tudok én így itt lenni. Most menjünk tovább, a 14-es verset nézzük meg. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Tehát Pálnak azt olvassuk, hogy itt van egy szilárd meggyőződése, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy amit itt leír, azt mondja, nem magától van ez, hanem ezt Jézustól vette, Istentől vette ezt a meggyőződést, hogy semmi nem tisztátalan önmagában. És azt mondja itt, hogy valójában ez egész ilyen hitkérdés, hogy valaki mit hisz, gondol arról a dologról. Ugye egy étel önmagában nem tisztátalan. Kérdés az, hogy te Te hogy vélekedsz? A te életedben, a te hitedben, a te járásodban az, hogy mutatkozik meg? Hogy te hogyan viszonyulsz ahhoz? Hogyan munkálkodik ezen keresztül Isten a te életedben? Ugye itt beszéltünk a múlt órán is, ugye például ételről, vagy ünnepnapokról. Ugye azban az időben voltak ételek, amiket például állatokat, amiket báványoknak áldoztak fel. És megtért hívőknek például ez problémát okozott, hogy abból a húsból egyenek. És ugye nem volt erre szabadságuk. Pedig az igaz mondja, hogy minden tiszta, és bátran mindent megehetünk. De volt, akinek ez problémát okozott. Vagy egy zsidó megtértnek, ugye enné egy tisztátalan állatból, ami az ő régi szokásuk szerint ugye az volt. És ugye beszéltünk ezekről a dolgokról, megpróbáltuk ezt a mai napokra is alkalmazni, a mai életünkre. És ugye önmagában ezek a dolgok nem tesznek senkit tisztátalanná. Ugye a kérdés az, hogy te minek tartod azt, hogy te benned ez hogyan, hogy te benned Isten hogyan munkálkodik ezen keresztül. Ha te mondjuk megütközöl azon az ételen, megütközöl azon a viselkedésen, vagy azon, hogy valaki mondjuk beszéltünk itt tévéről, meg sok mindenről, vagy táncról, vagy színházról, ja, hogyha te neked az megütközés, akkor neked az nem jó, akkor azt te ne tedd. És ugye erről beszél itt Pál is. Ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. És ez ilyen igaz, hogyha neked nincs békességed abban, hogy ezt tedd, hogy elmenj oda, akkor te ne tedd azt. Akkor Isten neked azt mondja, hogy figyelj, neked az nem jó. Akkor légy, menj távol attól a dologtól. És ne élj azzal a dologgal. Ne egyél húst, ne menjél színházba, vagy moziba, vagy ne nézz tévét, és sorolhatnánk még. De önmagában ezek a dolgok ugye nem tisztátalanok. De nem emelhetjük fel ezt a második kategóriát, vagy úgymond az egyebek kategóriából a lényeges dolgokhoz. Önmagában nem tisztátalanok, de neked az lehet tisztátalan. És ugye itt tudunk eltévedni, és itt tudunk hibát követni, itt tud el az egyház hibát követni, hogy ugye neked van egy meggyőződésed, hogy ez a dolog rossz. Nagyon tetszik Chuck Smith, ugye, aki alapította a Golgota gyülekezeteket, vagy egy Golgota gyülekezetet, egy nagyon törvénykező gyülekezetbe járt, és nagyon érdekes, hogy ír ezekről a dolgokról. És ott mindig azt prédikálták, ezt hallott a gyerekkorától, hogy ha cigarettázol, akkor nem juthatsz a mennybe. Ha alkoholt fogyasztasz, akkor nem juthatsz a mennybe. És ugye hát rettegett ettől. És ugye ezért meg is maradt benne az, hogy ő nem dohányzik. Persze ma már tudja, hogy ez miatt ugye Isten nem zár ki senkit a mennyből. De ő benne úgy jött le, úgy van, hogy ő nem teszi ezt. És neki, ha ezt tenné, akkor ugye ilyen tisztátalan lenne ez. De ő, mint pásztor, ugye nem emeli ezt fel ebből az egyebek kategóriából a fontos, a lényeges kategóriába. És ugye nem mondja azt, hogy hú, ha te ezt teszed, akkor te nem juthatsz a mennybe. És ugye itt van ez az eltévedés, amikor abból az irányzékból kimegy Isten, kimegy az ige, és eltévesztjük azt a fix pontot. Mert az én, vagy a te meggyőződésedet helyezed oda be. És az már nem Istentől van. Hanem az már tőled, az már Isten neked adta. Ugye a saját meggyőződésünket ne tegyük az üdvösség alapjává. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ezt látjuk, hogy sokszor az egyház, a hívők ebben tévednek. És én is tévedhetek. Én is hibázhatok ebben, hogy hú, te, hát az ő biztos nem lehet keresztény. De valójában nem lehet az, nem az történik, hogy az én meggyőződésemet hirdetem. És valójában, amit Isten nekem adott, hogy nekem az tisztátalan, azt próbálom mindenkivé tisztátalannak tenni. Tehát így figyelj arra, és lehet, hogy benned ez így lesz, de ne ítélj meg ezért másokat. Menjünk tovább, és olvassuk a 15. verset. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre életeddel azt, akiért Krisztus meghalt. És újból ugye vissza ahhoz a gondolathoz, amiről már beszéltünk. Hogy különbözőek vagyunk, ahogy már meséltem a múlt órán is, ugye, különböző generációk, különböző háttérből jövünk, valaki tanult, valaki kevésbé, és valaki ilyen, valaki olyan. Mi nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. De amit szem előtt kell tartanunk, amiről már beszéltem előbb is, hogy az atyánk fiát, azt a másikat fontosabbnak, vagy lényegesebbnek tartani, mint én magamat. Hogy aznak az élete, a növekedése, az fontos legyen számomra. Az ő kapcsolata az Istennel, az számomra fontos legyen. És én abba legyek társ, vagy abba legyek ilyen segítség, hogy ő bátorodjon, hogy ő épüljön, hogy ő közelebb menjen az Úrhoz. És ha az én életemben pedig van olyan, ami miatt más megszomorodik, vagy más így megállít, és akkor nekem az a feladatom, hogy én ezt ne tegyem. Akkor én legyek ebben bölcs, én legyek ebben ilyen előjáró, és azt mondom, hogy akkor én nem teszem. Hogyha valaki megszomorodik, valakit megakadályoz ez a növekedésben, ahogy én élek, akkor én legyek az, aki azt mondom, hogy jó, akkor nem teszem. Ha neked ez megütközést okoz, akkor ne tegyük ezt. Volt egy evangelizáció, nem tudom már régen, de valamelyik csapat volt itt, és volt egy nagyon érdekes történet. Egy lány megállított egy másik lányt itt a városházánál, és meg akarta osztani az evangéliumot, és rágó volt a szájában. De nem rágózott, tehát nem így osztotta meg a nőt, hogy hát az Jézus, és közben még fújt néhány buborékot is. Tehát nem így rágózott, egyszerűen csak volt rágó a szájában, de amikor beszélt, az nem rágta. És ez a lány, akivel elkezdett beszélni, teljesen megütközött ezen. És nem az volt a baj, hogy még beszélt, rágózott, hanem az volt a baj, hogy keresztény és rágózik. Ugye a keresztény meg a rágó az valahogy tűz és víz, tudod. Tehát én felszeretném, én te is mosolyogsz ezen, talán ezen nem fogunk megütközni, egyikünk sem, hogyha valaki keresztény is rágózik, de valamiért ő neki ez összeegyeztetlen volt. Nem tudom miért. De látod, milyen érdekes ez? Hogy mennyire nem vagyunk egyformák, és valamiért ő neki ez nem fért össze. És az lány azon nyomba kivette, eldobta, és bocsánatot kérdezett, mondta, hogy ne haragudj, nem akarták megbasz, és jó, semmi baj, csak letisztázták a beszélgetés elején, hogy ki merre mennyi. És ilyen nagyon jó tetszett annak a keresztény lánynak a hozzáállása, hogy nem kezdte el győzködni arról, hogy hát figyelj, csak egy rágó is, stb. Hanem, oké, ne haragudj, ha ez téged bánt, megbotránkoztat, akkor én ezt nem teszem. És lépjünk tovább. ugye itt Pál is ezt mondja a 15. versben, hogyha ha pedig atyásza valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Az sokkal fontosabb, hogy ugye mi van a másik emberrel. És hogy mi Pálnak az érvelése? Hogy miért is fontosabb? És ez nagyon, nagyon kemény ér. Figyelj, hát ő érte meghalt Krisztus. Ő érte az atya odaadta a fiát. Hát, hogy ő egy drága kincs az az ember. Ő egy különleges ember, akiért Krisztus az életét adta, a vérét adta. És ott, és meg akarja őt menteni, vagy meg is mentette. Ugye, mi az, ami számunkra fontos? Mi az, ami nekem lényeges? Ugye, Istennek te vagy a fontos. Jézusnak mi vagyunk a legfontosabbak, ő ezt bebizonyította. A kereszt ez erről tanúskodik. Te fontos vagy neki. Annyira fontos, annyira szeret, annyira életbe vágó volt, hogy én meghalok. Én vállalom ezt a borzalmas dolgot. Hogy eljövök, ott hagyom a menny minden dicsőségét. Lejövök ide emberként, mint Isten, felveszem ezt az emberi testet, és itt elszenvedem az embereket. És a végén, ugye, mint szent, bűntelen, semmit nem érdemelt abból, amit ő kapott, de mégis miattad ezt ő elhordozta. Vállalta a verést, a gúnyt, a töviskoszorút, és a megvetést, az elutasítást, és ezt a szörnyű halált. Ugye, ennyire fontosak vagyunk neki. Hogy te érted, Jézus meghalt, akkor én hogy nézek rád? Kit érdekel, hogy mi van vele? És ez egy, azt hiszem, hogyha így ezen gondolkozunk, vagy így tekintünk egymásra, segít megérteni, hogy Pál miért is mondja ezt. Hogy miért figyeljünk így egymásra. Mi ne tettünk rá ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Hogy egy ilyen étel, egy rágó, vagy bármilyen dolog, milyen szemtelenül csekély dolog ugye Jézus halálához. Mennyire szemtelen dolog ezt összehasonlítani. Szinte már én istenkáromlás, hogy az fontos, hogy én rágózhatok-e vagy sem. Tehát olyan mérlegeljük. Úgy sokszor az ember szereti hivalkodni, majd mindjárt beszélünk róla, a szabadságáról, meg hogy ő neki mi mindent szabad, mert miért ne szabadna. De ha ez másban megütközést okoz, akkor ne tegyük, mert ő érte Krisztus meghalt. És én lehet, hogy ezzel a viselkedéssel az Istennel való kapcsolatát akadályozom, vagy gátolom. Figyeljünk oda erre. Legyünk ebbe éberek. És ugye igen, másfélék vagyunk, és szabadságunk van, de ugye ez miatt a másság, másképp, hogy másmilyenek vagyunk, nem használom másságot, mert ez még félreérthető. Tehát, hogy erre figyeljünk, és ez a szabadság, ez ne legyen egy ürügy, hanem épp arra használjuk, hogy én szabad vagyok ezt nem tenni. Azért, mert ő érte meghalt Krisztus, és ez a legfontosabb dolog, és ez a legnagyobb dolog, hogy ő, Jézus az életét adta. Hát akkor én ne tegyem le azt a ruhát, ne tegyem le azt a viselkedést, ami őt megbántja, vagy megakadályozza. Hát figyeljünk erre oda, hogy ne legyen fontosabb a mi ruházatunk, az ételünk, annál az embernél, akiért Krisztus meghalt. Menjünk tovább, olvassuk a 16. verstől a 19. versig. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültök. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Ugye, Isten országa az a hely, ahol ő uralkodik. Isten országa lehet itt közöttünk, a gyülekezetben. Isten országa ott van az életedben, hogyha ő uralkodik benned. Egy egyházban, ahol Isten uralkodik, az az ő országa. És ugye miről kéne szólnia ezeknek a helyeknek? Mondjuk egy családban, egy gyülekezetben, egy közösségben. Mik az ismertető jelei? Az igazság, a békesség és a Szentlélek által való öröm. És amikor Isten uralkodik az életünkben, a közösségeinkben, akkor ezeket meg fogjuk tapasztalni. Akkor ezek ott lesznek. Amikor nem Isten uralkodik, amikor elkezdünk minden mással foglalkozni, és ugye elvesszük ezt azt a fix pontot, azt a tájékozódási pontunkat, ugye elveszítjük, és valami más kerül oda, nem Isten, akkor ugye akkor lesz elvéve az az öröm, az a békesség, eltávolodik onnan az igazság arról a helyről, az életünkből. Mert nem Isten uralkodik az életünkben. Amikor elkezdünk minden mással foglalkozni, amikor elkezdjük kitalálni, hogy mitől fog működni az életünk, vagy a közösségünk. Ugye Isten országának nem erről kéne szólnia. És nagyon elszomorító az, amikor keresztények között, ugye nem erről van szó. Amikor keresztények között vita van, amikor egyházak között vita van, amikor a testvérek között viszálykodás van, azért, mert ugye evés vagy ivás miatt összevitatkoznak, vagy nem értenek egyet. Azért, amikor az egyebek dolgok miatt összevesznek, és nincsen szeretet. Nincsen egyikbe sem meg az, hogy akkor én visszalépek. Akkor én nézem, hogy ő neki mi a jó. És ebből van szakadás, hogy senki nem tud hátralépni, és azt mondani, hogy na jó, akkor ha neked ez megütköz, és akkor csináljuk úgy, ahogy te mondod, ahogy az neked jó. És így beszéltem erről is a múlt órán, hogy így merjünk veszíteni. Merj veszíteni. Nem kell minden csatát megnyerned, hanem lehet, hogy veszítened kell. És amikor veszítesz, akkor győzhet. Ugye beszéltünk erről. És ugye ott van a jó példa, talán a Hajni mondta, azt hiszem, múlt héten, hogy ugye ott van Jákob és Istennek a viaskodása. Jákob ugye vívott az Úrral, és ugye nem adta meg magát Istennek. És aztán veszített, és mégis győzött, igaz? Isten megváltoztatta az ő nevét. Abból a hazugból egy herceg lett a neve. És az egész élete megváltozott. És azért, mert veszített, mert feladta. És ez a kapcsolatokban is ez nagyon, nagyon sokszor így történik. Főleg, akikkel jóba vagyunk. Akikkel így Isten összerakott egy szolgálatba, egy közösségbe. Ugye példabeszédekben van, hogy a vassal élesítik a vasat. És Isten összerakott ilyen vasakkal minket időnként is. Hú, jön! De az élesít minket. És odaállsz időnként, odaállunk, és hú, visszacsapunk. Ő is élesedik egy kicsikét, ugye? Na csak én élesedjek. De jó megtanulni ezt, hogy oké, akkor veszítek. Mert valójában miről is van szó? Miről is megy a vita? Hát, ételről, meg italról, evésről, ivásról. Ilyen lényegtelen dolgokról. Valójában olyan dolgokról, amik egyáltalán nem lényegesek. Lehet, hogy neked az, mert Isten a te életedben így tette. De ugye, az a te életedre van így. Lehet, hogy Isten a másik életében másképp végzi ezt. De Isten országa, ahol Isten uralkodik, nem azt kéne látnia, nem ezt kéne, hogy legyen, hanem ott igazság van, ott öröm van, ott békesség van. De bejön valaki a te életedbe, akkor ezt látja, hogy igen, jé, ez itt valami más, mert Isten uralkodik. És azért, mert ott van, hogy leteszem az életemet. Én szolgálok, én meghalok, én a másikat fontosabbnak tekintem. És ezt tudod, ez teljesen idegen van. És ezt észre fogják venni. Ezt biztos észreveszik. Mert így senki nem cselekszik. Így senki nem viselkedik. De tudod, ez Isten országa. És vigyázzunk, hogy mind kapunk össze. Hogy így állj meg, mielőtt visszaszólsz. Hogy érdemes, hogy megéri azt. Megéri így visszaszólni. Mert miről is van a vita? Ja, ez csak evés, ivás. Ez csak étel, meg ital. Ez lényegtelen valójában. Tudod mit? Csináljuk úgy, ahogy te akarod. És Isten meg fogja ezt áldani. Ahol egyetértés van, ahol egység van, oda fog Isten áldást adni. Törekedjünk erre. És ezt is mondja a 19. versben, hogy így törekedjetek erre, amelyek békességet és egymás építését szolgálják. Ne ezt nézzük, hogy így miből tudunk harcolni, hanem annyira nem szeretünk, amikor emberek így jönnek, hogy na, mibe tudok így vitát, meg hibát keresni. Tudod, tudunk, hát ezernyit tudunk találni. De mire törekszünk? Hogy hibákat találni, vagy vitatkozni, vagy arra, hogy itt Isten uralkodjon, és Isten szolgálta működjék. Törekedj erre, és persze ez időnként nehéz, mert meg kell halni, mert fel kell adni magunkat. Törekedjünk erre. Menjünk tovább a 20 és a 21. versben. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel leszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi miatt nem tenni, amint testvéred megütközik. És ugye ez az a fajta gondolkodásmód, amikor úgy gondolkodunk, hogy megteszem, mert én szabad vagyok rá. Engedek annak a másiknak, mert van szabadságom. Mert én nem ragaszkodok ehhez a dologhoz. De ugyanakkor, hogyha hivalkodunk, vagy visszaélünk ezzel a szabadsággal, akkor ez nagyon tud rombolni. És visszavetheti az embereket. Abban, hogy keresi Istent, abban, ahogy közeledik az Istenhez. Én nem biztos vagyok benne, hogy mindenki hallotta már. És tudom, hogy itt sokszor ez csak kifogás az emberektől, de ugyanakkor hiszem, hogy időnként tényleg vannak emberek, akik itt csalódtak, hogy hát, amilyen az egyház, amilyen az a pap, amilyen az a lelkész, amilyen ez a keresztény, én ezért nem akarok Istennel foglalkozni. És ugye éppen azért, mert lehet, hogy ezzel a szabadsággal valaki, valamelyik hívő, valamelyik egyház ugye visszaélt. És ugye ne ragaszkodjunk ezekhez a dolgokhoz, amik igazából nem lényegesek. És ugye tartsd ezt meg magadnak. Ugye te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Ugye boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban felül, amit döntött. Te így döntöttél, te szabad vagy ebben. Az Isten áldjon meg. Menjél, tök jó. De ugye vannak mások, akik megütközhetnek, akkor figyelj erre. És én meséltem ezt a múlt héten, hogy voltunk egy ifi konferencián, még nagyon-nagyon régen, vittünk még Esztergomba ifiket, és Csillebércen voltunk, hogy ez egy világi hely, ott van mindenféle hely, és akkor keresik, hol vannak az ifik. Hát ezek az ifik már nem olyan 14-5 évesek voltak, hanem inkább már nagyobbak, ilyen 18. leérettségiztek, meg akörül voltak. Hol vannak az ifjeink? Keressük őket, hol vannak? Hát, lementünk a sörözőbe. Hát persze, a mi ifjeink, hát mit csinálnak? Ott ülnek körbe az asztalnál, hatalmas nagy korsó sörök előttük, és nyomják be az arcukba. Hát, nagy, ekkora lett a fejünk, ugye, hogy így, hát, és mit csináltok itt, srácok? És ugye, volt egy srác, aki nem eszterúmi volt, és persze hatalmasnak szájjal mondta, hogy nekem szabadságom van erre, hogy ezt én megigyam, és hát senkinek semmi köze ehhez. És mondtuk, hogy oké, srác, figyelj, ezt így elhiszem. Csak ennek van egy másik oldala, hogy figyelj, hol vagyunk, hol vagy most? Jöttél egy konferenciára, és itt van egy csomó ember, fiatalok, és te lehet, hogy szabad vagy, meg elmúltál már 18, és ezt megteheted, de a te életed, az a te viselkedésed most ez jó, ez nem biztos, hogy esetleg valakiben megütközést okoz. Ugye vigyázni erre, és legyünk óvatosak ebben, ahogy éljük az életünket, ahogy éljük a szabadságunkat. Ugye mi lemondhatunk arról, mert szabadok vagyunk. És ez nagykorúság, ez a nagykorúság, amikor nem hivalkodunk a szabadságunkkal, nem mutogatjuk azt a szabad kártyát, hogy én szabad vagyok, erre is megtehetem. Az örömöm nem ettől a dologtól működik, vagy van, vagy nincs, mert én ezt a dolgot tehetem, vagy nem. Az Istennel való kapcsolatom nem ezen áll, vagy bukik, hogy én ezt a dolgot megtehetem. Semmi köze ehhez. Ugye nekem szabadságom van erre. Viszont figyelek, mert másokat ezzel megütköztethetek, és megállíthatok az Istennel való kapcsolatában. És ezért nem fogom megtenni. Ezért odafigyelek. És fejezzük be a 22-től a 23. versig. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie magát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Tudod, hogyha kételkedsz, ha bizonytalan vagy bizonyos dolgokban, akkor tényleg az bűn lesz, ami nincs hitből bűn. Ha neked ez problémát okoz, hogy húst tegyél, és teljesen ilyen lelkiismeret furdalásod van, és teljesen össze vagy törve, akkor ne tedd. Akkor ne tedd. Ha neked, ha bennek, én is tudom, hogy ezt mindjárt tudjuk érezni, ezt az érzést, hogy bekapcsolom a tévét, felmegyek az internetre, vagy valamit teszel, ami egyébként magában nem bűn. De van benned egy ilyen békétlenség, egy ilyen nyugtalanság, hogy amit én most teszek, az valahogy nem jó. Nem kéne ma oda elmennem. Nem kéne ővele találkoznom. Tehát igazából csak elmegyek meginni egy kávét. De olyan békétlenség van. Akkor ne tedd. Mert akkor az nincs hitből, akkor az bűn. És nem vagy benne szabad. Akkor Isten benned így munkálkodik. És akkor kérlek, akkor állj meg benne. És így engedelmeskedj ennek a figyelmeztetésnek. És Isten benned így akar munkálkodni. Valamiért, lehet, hogy Isten megállít. Valamitől meg akar kímélni. Mert lehet, hogy nem vagy képes később majd megállni. Lehet, hogy neked Isten azt mondja, hogy soha egy korty alkoholt ne igyál. De hát uram, én csak most vagyok 18 éves, és miért ne kóstolhatnám. De amikor bemész, és kikéred, és megiszod, egyszerűen van benned egy ilyen félelem, egy aggodalom, egy ilyen békétlenség. Akkor ne tedd. Akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, téged én így akarlak. Így akarlak látni, és így élj. Én benned így munkálkodok. Ne tedd akkor ezt. És figyelj erre. Figyelj erre, hogy Isten mit jelez ott a szívedben, ott a lelkiismeretedben. Figyeljetek erre a munkálkodásra. Ha kételkedés van benned, ha nincs benned egy ilyen meggyőződés, akkor tartsd magadtól távol. És tudod, így lesz jó neked. És így lesz jó neked. Isten így fog megáldani. És Nem maradt le semmitől, képzeld el. Képzeld el, hogy nem fogod azt mondani az életed végén, hogy én ebből kimaradtam. És fúj, de rossz nekem. Képzeld el, hogy nem lesz ez. Hanem Isten meg fogja áldani az életedet. És teljesen jó lesz. És áldott leszel. És ne hidd el ezeket a hangzatukságokat, hogy ha te ezt soha nem tetted, akkor milyen rossz lesz neked. Isten országa nem evés, nem ivás, nem étel, meg ital. Ezek nélkül megszerezheted, a tiéd lehet pontosan ugyanúgy. Az az igazság, az a békesség, az az öröm, az a tiéd lehet. Attól függ, hogy eszel húst, vagy nem eszel. Nem ettől áll vagy bukik ez. Isten másképp munkálkodik te benned, és én bennem, ő benne, meg ő benne. És engedd, hogy Isten vezessen. És legyetek ebben szabadok, és figyeljünk egymásra oda. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük az igédet, ami tényleg mérhetetlenül bölcs, és mérhetetlenül elképesztő jó dolgokat látunk benne. Kérünk, Uram, hogy így segíts nekünk ebben odafigyelni, hogy tényleg a te országodat keressük, és keressük az igazságot, keressük az örömöt, keressük azt a békességet. Uram, erre van szükségünk, ezek olyan jó dolgok. Tényleg sokkal jobb bármilyen ételnél, italnál, bármilyen élménynél ebben a világban, amit megkaphatunk. Uram, milyen jó a te jelenléted, milyen jó a te hangodat hallani, milyen jó téged dicsőíteni, milyen jó együtt jönni a testvérekkel, és leborulni előtted, milyen jó közösségbe lenni, és beszélgetni, és örvendezni. Uram, olyan jó dolgokat készítettél számunkra. Hadd legyünk bölcsek, hogy mi ne romboljuk a te munkádat, ne romboljuk egymást, hanem tényleg figyeljünk, szeressünk, legyünk ilyen megelőzőek ebben, és példamutatók. Áld meg ezt a gyülekezetet, add ide az egységedet, Uram, add ide közénk a te jelenlétedet, add ide ezt a figyelmességet ide közénk, ezt a gondolkodásmódot, ezt a hozzáállást, ami te benned van, Jézus. Hadd legyünk ilyenek, és csak így áld meg minket, hadd növekedjünk, és hadd dicsérjünk téged mindenért. Jézus nevében. Amen. Amen.